Արգելի բարեկամներ, եթերում զինվոր հաղորդաշարի 2018 թվականի անդրանիկ հաղորդումն է։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Հունվարի 8-ից Արցախում հանդիսավոր պայմաններում մեկնարկել է 2018 թվականին ձմեռային զորակոչը։ Արցունքների ամփոփում նվիրված Պաշտպանության բանակի գնդապետ Արթուր Հարությունյանի հրամանատարությամբ գործող միավորման 2017 թվականի ուսումնական տարվա 4-րդ եռամսյակին։ Սկզբունքներ, որոնք դիրքապահի վեհարակելությունը նվիրվածությամբ ու բարձր մակարդակով կատարելու հիմքն են հանդիսանում։ Հոդվածում ներկայացում է փոխգնդապետ Արամ Հարյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի մարտական դիրքերից մեկի Արուրյան, հակամարտ զորքերի շփման գծում տիրող իրավիճակն ու նվիրական առաքելությունը պատվով կատարելու դիրքապահների պատկերացումները։ Ծառայության ընթացքում լավագույն կողմերով դրսևորված ինտարեոներից մեկի մասին է պատմում առանց նվիրվածության ու ազնազոհության հնարավոր չէ ամուր սահմաններ եւ ուժեղ հայրենիք ունենալ հոդվածը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին առաջիկա օպերներին։ Ձմեռային զորակոչի մեկնարկը։ Հունվարի 8-ից Արցախում հանդիսավոր պայմաններում մեկնարկել է 2018 թվականի ձմեռային զորակոչը։ Ձնակոչիկները բարձր ու մարտական տրամադրվածությամբ եկել են փոխարինելու ավագ եղբայրներին ու ընկերներին, ովքեր անցած 2 տարիներին պատվով իրականացրել են իրենց համանդրական պարտքը։ Պաշտպանության բանակի կենտրոնական հավաքակետում նորակոչիկներին դիմավորել ու հոգատար վերաբերմունք են ցուցաբերել փորձառու և հմուտ հրամանատարական ու սերժանտական կազմը։ Օրվա հերոսների դիմավորման հանդիսավոր արարողությանը մասնակցել և իրենց շնորհավորանքի խոսքն ու խորհուրդն են փոխանցել Պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ գեներալ մայոր Կարեն Աբրահամյանը, բարձրաստիճան զինվորականներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և հյուրեր։ Բանակի շտաբի պետը ողջունել է զինակոչիկներին և վստահեցրել, որ հրամանատարությունը անելու է հնարավոր ամենը, որպեսզի վերջիններս լիարժեք կերպով հարմարվեն նոր միջավայրին և ամենասեղ ժամկետներում կայանան որպես լիարժեք հայրենաս պաշտպաններ։ Հանրապետության զինկոմիսարիատներում նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել են դեռևս նախորդ զորակոչի ավարտից հետո։ Անց են կացվել համապատասխան բոլոր միջոցառումները, իրականացվել բժշկական ու փաստաթղթային ստուգումներ։ Պաշտպանության բանակի զորամասերում նույնպես համապատասխան աշխատանքները նախորոք են կատարվել։ Զորակոչիկների հետ աշխատելու համար ընտրվել են այն հրամանատարական ու սերժանտական կազմի ներկայացուցիչներին, ովքեր ունեն առավել բարձր պատրաստվածություն ու համապատասխան փորձ։ Կացարանային ու կենցաղ սպասարկման պայմաններն էլ միանշանակ գոհացուցիչ են, և նորակոչիկները այս առումով ևս խնդիրներ չեն ունենա։ Զինակոչիկներին դիմավորել ու հանդիսավոր պայմաններում բարի ճանապարհ է մաղթել նաև Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու Բաքում։ Միջոցառմանը ներկայ էին Պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան զինվորականներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, զինծառայողների հարազատներ և հյուրեր, միջոցառման տոնական շունչն ապահովել Ստեփանակերտի մշակույթի տանսաները։ Բազմաթիվ բարեմաղթանքներ, պատգամներ, հայնասիրական ոգևորիչ կատարումներ։ Զինակոչիկների հարազատները իրենց որդիներին, եղբայրներին ու ընկերներին ճանապարհում են բարձր տրամադրվածությամբ և քաջ գիտակցելով, որ հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու ցավելի վեհ առաքելություն չկա։ Այս գաղափարի կրողներն են նաև զինակոչիկները, ովքեր լավ են հասկանում, որ զինվորական ծառայությունը Արցախում ոչ միայն պարտադիր է, այլ նաև պատվավեր, և խոստանում են առաջիկա 2 տարիներին օրինակելի ծառայությամբ նպաստել մեր երկրի սահմանների անիրականությանը։ Ընդհանրացնելով, կարելի է փաստել, որ նոր ծերունդը նույնպես ունի անհասարակ կամքով վճռականություն և պատրաստ է համապատասխան ուսումնական շրջանն անցնելուց հետո լիարժեք կերպով իրականացնել հայրենիքի սահմանների պաշտպանությունը։ Արցունքների ամփոփում։ Օրերս Մարտակերտի մշակույթի դալիճում տեղի ունեցավ Պաշտպանության բանակի գնդապետ Արթուր Հարությունյանի հրամանատարությամբ գործող միավորման 2017 թվականի ուսումնական տարվա 4-րդ եռամսյակի արցունքների ամփոփմանը նվիրված խորհրդակցություն։ Խորհրդակցանը ներկայ էին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը, միավորման ենթակա զորամասերի հրամանատարներն ու տեղակալները, ստորաբաժանումների հրամանատարները, զինվորական դատախազության և ռազմական ոստիկանության ներկայացուցիչներ։ Աշխատակարգի հրապարակումից հետո միավորման 2017 թվականի ուսումնական տարվա 4-րդ եռամսյակի մարտական և զորահավաքային պատրաստականության, մարտական հերթապահության կազմակերպման, շտաբների պատրաստության, հետախուզության, կապի և զորքերի ծառայության արդյունքների մասին զեկույցով հանդես եկավ միավորման շտաբի պետ գնդապետ Սերգեյ Արաստամյանը։ Ներկայացնելով հաշվետու ժամանակահատվածում միավորման ենթակա զորամասերում վերահսյալ ուղղություններում կատարված աշխատանքները, միավորման շտաբի պետն ընդգծեց, որ հաջողությամբ իրականացվել են մարտական պատրաստության պլանով նախատեսված բոլոր միջոցառումները, միաժամանակ մատնանշելով նաև այն բոլոր թերացումներն ու բաց թողումները, որոնց վերացման ուղղությամբ տարվում են հետևական աշխատանքներ։ Ուսումնական տարվա արդյունքների ամփոփմանը ելույթով հանդես եկան նաև միավորման հրամանատարի տեղակալները, ովքեր մանրակրկիտ վերլուծելով հաշվետու ժամանակահատվածում ենթակա զորամասերում կատարված աշխատանքները, վստահեցրին, որ միավորման մարտունակության կատարելագործման ուղղված բոլոր միջոցառումները ծառայել են իրենց նպատակին և բոլոր ստորաբաժանումներում արձանագրվել է հստակ առաջընթաց։ Ամփոփելով 2017 թվականի ուսումնական տարվա վերջին եռամսյակի արդյունքները, միավորման հրամանատար գնդապետ Արթուր Հարությունյանը առաջին կանալիքների վերաբերյալ ենթակա սպաներին տվեց մի շարք ցուցումներ եւ ազնարականներ։ Խորհրդակցության ավարտին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մրացականյանն անդրադառնալով անցած տարվա ընթացքում միավորման ենթակա զորամասերում կատարված աշխատանքներին նշեց, որ անհրաժեշտ է մշտապես կատարելագործելու համար պնդել Պաշտպանության բանակի մարտունակությունը եւ այդ ուղղությամբ միավորման հրամանատարությանը տվեց համապատասխան հանձնարարականներ։ Արդյունքների ամփոփմանը հրապարակվեց նաև գնդապետ Արթուր Հարությունյանի անձնակազմին խրախուսելու մասին հրամանը, որի համաձայն մի շարք զին ծառայողների հաշվետու ժամանակահատվածում ծառայողական պարտականությունները պատշաճ կատարելու համար հայտարարվեց շնորհակալություն և պարգևատրվեցին պատվոգներով ու դրամական պարգևներով։ Սկզբունքներ, որոնք դիրքապահի վեհ առաքելությունը նվիրվածությամբ ու բարձր մակարդակով կատարելու հիմքն են։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տիրող իրավիճակին ծանոթանալու և զինծառայողների առօրյան լուսաբանելու նպատակով օրերս այցելեցինք Հանրապետության հարավային հատվածում տեղակայված Պաշտպանության բանակի փոխգնդապետ Արամ Հարյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի մարտական դիրքեր։ Ինչպես պարզվեց, հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումներ հիմնականում լինում են հրաձգային զենքերից։ Ընդհանուր առմամբ շփման գծում համեմատաբար հանգիստ իրավիճակ էր, սակայն մեր դիրքապահների համոզմամբ դա կրում է ժամանակավոր բնույթ։ Ռուստի մշտապես գոն և պատրաստ են դիմագրավելու անկախատեսելի հակառակորդի հնարավոր բոլոր գործողություններին։ Զորամասից մարտական դիրքեր մեզ ուղեկցող զորամասի սպահոգեբան մայոր Ռուսլան Վարդանյանը խոսելով մարտական հերթապահության կրման, զինծառայողների մարտական պատրաստության և նրանց բարեհոգեբանական վիճակի մասին հպարտությամբ նշեց, որ վերջին շրջանում առաջնագծում տիրող լարվածության պայմաններում մեր դիրքապահներն իրենց դրսևորել են միայն խիզախությամբ ու նվիրվածությամբ։ Որպես զորամասի սպահոգեբան այցելում եմ թե պահակային ծառայությունում ընդգրկված ծառայողներին, թե մարտական հերթապահությունում, անցկացնում հոգեբանական աշխատանքներ ի հայտ բերում պրոբլեմային ծառայողներին ամենօրյա առօրյա ուզող հարցերը, ընկճված հոգեպես ծառայողների ի հայտ եկած դեպքում անցկացում հոգեբանական օգնություն, ցուցաբերվում է թե իմ կողմից, թե զորամասի սպաների կողմից ծառայողների հետ կատարված աշխատանքների արդյունքում կարող եմ նշել, որ մեր զինծառայողները թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես, թե մարտունակ են պատրաստ են ցանկացած իրավիճակում գործելու և հակառակորդին արժանի հակահարված տալու։ Զորամասի մարտական դիրքերից մեկում զինծառայության և մասնավորապես դիրքապահի պարտականությունների կատարման առնչող հարցերի շուրջ զրուցեցինք։ Զինծառայության ընթացքում աչքի ընկած և հատկապես դիրքի հավաքի պարտականությունների կատարման ընթացքում լավագույն կողմերով դրսևորված զինծառայողներից մեկի ավագ սերժանտ Գևորգ Միլիտոսյանի հետ։ Իրավիճակ այս պահին դիրքերում հանգիստ է, բայց մենք չենք մոռանում, որ մեր դիմաց տեղակայվածը հակառակորդը, որ ամեն վարքյան կարող է սկսի գործողություններ, մենք պահում ենք մեր զգոնությունը, շարունակում ենք կատարել մեր դիտարկումները, որպեսզի հակառակորդին դիտարկենք ճիշտ ժամանակին, որպեսզի կարողանանք մեր խնդիրը կատարել հակառակորդի դիմաց, քանի որ մենք չենք մոռանում հակառակորդի գործողությունները, թե ինչ է կատարվել քառորյա պատերազմի ժամանակ։ Հոսելով դիրքի ավակի տեղի ու դերի մասին, ավակ սերժանտ Գևորգ Միլիտոսյանը կարևորեց ընդհանրապես բոլոր օղակների կրծեր հրամանատարների դերը ազնակազմին առաջադրված խնդիրները ճիշտ և ժամանակին կատարելու համար։ Եվ դա բնական է, քանի որ հենց նրանք են հանդիսանում վերադաս հրամանատարության կողմից տրված ցուցումներն ու առաջադրանքները շարքային կազմին հասցնողները, տեղերում զինվորական կարգ ու կանոնի վերահաս կողները պատասխանատու են առաջադրված խնդիրները ճիշտ ու ժամանակին կատարելու համար։ Դիրքի ավակը պետք է ունենա իր դերն ու նշանակությունը, դիրքի ավակը պետք է լինի համ հրամանատար, համ ընկեր բոլորին, որպեսի իր խոսքը հարգեն անձնակազմը, իր խոսքը հարգի, կատարի իր խոսքը, դիրքի ավակը պետք է չտարբերվի ոչ մի բանով իր անձնակազմից, որ ինքը որպես հրամանատար է, սա դիրք է, ստեղ մի հատ ընտանիք ենք, մենք բոլորս կատարելու ենք մեր խնդիրը, մենք եկել ենք ստեղ, որպեսզի իրականացնենք մարտական հերթապահություն, որը կատարում ենք մենք Սուրբ Գործ։ Պետք է ունենանք մեր դիրքը, մեր նշանակությունը։ Դե գալիս է դիրքի ավակից, թե իր անձնակազմը ոնց կլինի, իր խոսքը ոնց կհարգի։ Մեր դիրքերի մարտական ոգին բարձր է, մենք ունենք լավագույն դիրքի ավակներ, որոնք կարողանում են կատարել իրենց մարտական խնդիրը, կարողանում են կատարել իրենց մարզումները, ամեն ինչը անում են ճիշտ ժամանակին, դիտարկումները կատարում են ճիշտ ժամանակին, հակառակորդին հայտնաբերում են ճիշտ ժամանակին։ Ես կարող եմ խորհրդալ բոլորին, որ շարունակեն նույն ձև իրենց դիրքերում, իրենց անձնակազմի հետ լինեն ընկեր, լինեն դիրքի ավակ, լինեն հրամանատար, իրենց անձնակազմին այն ձև մարզեն, այն ձև ամեն ինչը անեն, որ իրենց մոտ ամեն ինչը լավ ստացվի։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ մարտական առաջադրանքի կատարմանը, ապա այս հարցում դիրքի ավակը կարևորում է մասնագիտական պատրաստվածության կատարելագործման ուղղված պարապմունքներն ու կոլեկտիվ ու անհատական զրույցները։ Դրանց ընթացքում ոչ միայն յուրաքանչյուր դիրքապահի բացատրում է իր անելիքները, այլև վեր են հանում խնդիրները և փորձում գտնել դրանց լուծման ուղիները։ Իսկ զինծառայողների մարտական ոգին բարձրացնելու նպատակով մշտապես կոլեկտիվ անհատական զրույցներ է ունենում անձնակազմի հետ խորհրդակցում ցանկացած հարցի շուրջ, որպեսզի և ընդունված որոշումները ճիշտ լինեն և յուրաքանչյուրն իրեն անտեսված չզգա։ Իր մտորումներով կիսվելով մեզ հետ, ավակ սերժանտ Գևորգ Միլիտոսյանը որպես փորձառու դիրքի ավակ խորհուրդ է տալիս մյուս դիրքի ավակներին անձնակազմի հետ շփվել ոչ միայն որպես հրամանատար, այլ նաև որպես ընկեր, հարգանք ստեղծելու նպատակով օգտագործել ոչ թե ուժի բռնության ու վախեցնելու, այլ համոզելու և անձնական օրինակի մեթոդները։ Կատարում ենք մեր մարզումները, անվտանգության կանոնները, ճշտում ենք մեր մարտական հաշվարկը, որպեսզի ստեղծված իրավիճակից կարողանանք կատարել մեր խնդիրը հակառակորդի դիմաց, ունենանք մեր խրամաբջիջները, կարողանանք կրակ վարել այդտեղից, որպեսզի կարողանանք ոչնչացնել հակառակորդին։ Զինծառայողների մարտական հոգին պահում ենք բարձր, հավաքվում ենք, խոսում ենք, մենք չենք մոռանում, որ քառորյա պատերազմի ժամանակ կորցել ենք մեր ընկերներին, մենք մեզ սպանում ենք դուխով, որպեսզի կարողանանք հակառակորդին ապացուցել, որ մենք թույլ չենք, մենք ուժեղ ենք, մենք կարող ենք կատարել մեր խնդիրը։ Ես որպես դիրքի ավակ, ոնց որ ին վերադասներն են ին մարտական ոգին պահում բարձր, նույն ձև էլ ես իմ անձնակազմի մարտական ոգին բարձր, իմ խոսալով, իրանց հետ կանգնելով պոստի, որպես իրանք ոչ մի բանից չկաշկանդվեն, չվախենան, ինչ որ խնդիրներ լինում է, խոսում ենք, վերլուծում ենք ու ամեն ինչը ստացվել է լավ։ Խորհուրդ կտայի դիրքի ավակներին ամենակարևորը, որ իրանք մենակ չմտածեն, որ իրենք դիրքի ավակ են, որ իրենք կարող են հրամանատար տալ, որ անձնակազմը իրենցից վախենա որպես հրամանատար, այլ դիրքի ավակը ունենա իր դերն ու նշանակությունը, որ իր հնչած խոսքը կատարվի, որ իրան չկաշկանդվեն ոչ մի հարց տալուց, դիրքում ինքը ամեն ինչի տեղյակ լինի, իր անձնակազմը իրեն ասի, խորհուրդ հարցնի, որ ինքը կարողանա օգնել իր անձնակազմին։ Տեղից արդեն սկսում է դիրքի ավակը, որ ունենում է իր դերն ու նշանակությունը, որ գայել ժամանակը, որ հակառակորդի դեմ պետք է մեր խնդիրը կատարենք, դիրքի ավակը իր անձնակազմին մարտական ոգին պահի բարձր, որ կարողանան իրենց խնդիրը կատարել։ Իսկ եթե այդ ամեն ինչը չեղավ հավասարությունը, մարտական խնդիր իրենք չեն կարողանալու կատարել։ Իրոք մեծ է դիրքի ավակի, որպես կրծել հրամանատարի դերը անձնակազմի կոլեկտիվ մտածողության, նպատակասլաց գործունեության և հայրենիքի պաշտպանությունը բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար։ Իսկ որ այս ամենը կարողացել է 100 պաշտաճի կազմակերպել դիրքի ավակ ավակ սերժանտ Գևորգ Միլիտոսյանը, վկայում են նաև ծառայակից ընկերները։ Լսենք նրա ծառայակից ընկեր Տիգրան Դավթյանին։ Դիրքում ենք երբ շատ ընկերակից ենք, երբ օգնում ենք ամեն հարցում, դիրքի ավակը մեր շատ հելացի է, շատ օգնում է մեզ ամեն հարցում, որովհետև թերանում ենք օգնում է մեզի, մեզ ճիշտն է սովորացնում ու չպիտի անենք ճիշտ, դիտարկոտեղ չենք դուրս գալի, զրույցները կատարում մեր հետ շատ, որ ոնց ճիշտ անենք, որ լավ, զրույցներ ենք ունենում, երբ դիրքում ինչ-որ մեկը ընկճված ազգում, մի տավածարող եմ ես արդեն ու բավականին փորձ ունենք, կարող ենք հարցակում կանխել, կարող ենք ցանկացած քանակի անձնակազմի դեմ պայքարել, շատ մարտունակ ենք մենք։ Ահա այսպիսի սկզբունքներով է դիրքի ավակի պարտականությունները կատարում ավակ սերժանտ Գևորգ Միլիտոսյանը, սկզբունքներ, որոնք թույլ են տալիս հաղթահարել դիրքերում ծագած բոլոր դժվարությունները և նվիրվածությամբ ու բարձր մակարդակով կատարել հայրենիքի պաշտպանի վեհառակելությունը։ Առիթից օգտվելով դիրքապահ տղաները ցանկություն հայտնեցին իրենց շնորհավորանքի խոսքը հղել ողջ ժողովրդին, ամանորի և Սուրբ Ծննդի Անտոների կապակցությամբ, բոլոր մայրերին, քույրերուն ու եղբայրներին մաղթելով նորանոր հաջողություններ, միաժամանակ վստահեցնելով, որ դիրքապահ տղաները երկրի սահմաններն անառիկ կպահեն։ Սիրելի հայրիկներ, մայրիկներ, քույրիկներ, հայրենակիցներ, մեր սահմանակից ընկերներ, այսօր շնորհավորում եմ բոլորի տամանորը եւ սուրբ ծնունդը, թող այս տարին լինի լավ տարի։ Մենք ցանկացած պահի պատրաստ ենք հակառակորդին ջախջախել, պահել մեր դիրքերը եւ վստահեցնել բոլորին, որ մենք ուժեղ ենք, մենք կարողանալու ենք կատարել մեր խնդիրը։ Մենք միշտ զգոն ենք, հիշեր թե ցերեք։ Շնորհավորում եմ մեր ողջ հայ ազգի, ամանոր եւ սուրբ ծնունդը, բանակի մեր դիրքապահների, մեր բոլոր ընկերների, ծնողների, ցանկանալով նրանց այս տարում մեծամեծ հաջողություններ, հասնեն բարձրունքների եւ ամենակարևորը խաղաղություն ու հաղթանակների հասնենք։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Նվերներ զինվորների համար։ Տարիներ շարունակող ավանդույթի համաձայն Պաշտպանության բանակի զինծառայողների ամանորյան նվերներ ու շնորհավորանքներ են ստացել Grand Holding-ի սեփականատեր Միքայել ու Կարեն Վարդանյաններից։ Ինչպես նշում են ընկերության ներկայացուցիչները, սա է նվազագույնը, որը իրենք պարտավորված են զգում անելու հայրենիքը պաշտպանող զինծառայողների համար, իսկ վերջիններս էլ իրենց հերթին նման վերաբերմունքի արդյունքում ծառայողական նույնիսկ ամենածանր ու դժվարին պարտականությունները կատարում են հաճույքով։ Նշենք, որ Grand Holding-ին կողմից ամանորյան նվերներ ու շնորհավորանքներ են ստացել Պաշտպանության բանակի բոլոր ժամկետային զինծառայողները։ Տոնական միջոցառում։ Ստեփանակերտի սաները օրերս տոնական միջոցառում են կազմակերպել Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում։ Գեղեցիկ նախաձեռնության հեղինակների նպատակը զինծառայողների տրամադրությունը բարձրացնելն ու նրանց տոնական շունչ հաղորդելն էր, որն անշուշտ հաջողվել է։ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի սաները ներկայացել են պարային ու երաժշտական տարաբնույթ համարներով, ասմունքով և ամանորյա բարեմաղթանքներով, զինծառայողներն են ոգևորել միջոցառման մասնակիցներին իրենց ակտիվությամբ ու ծափողջուններով։ Միջոցառման ավարտին զորամասի հրամանատարությունը շնորհակալություն է հայտնել նախաձեռնության հեղինակներին և մասնակիցներին հանձնել ծաղիկներ, հնչել են անկեղծ բարեմաղթանքներ և փոխադարձ շնորհավորանքներ։ Առանց նվիրվածության ու ազնազոհության հնարավոր չէ ամուր սահմաններ և ուժեղ հայրենիք ունենալ։ Ծառայության ընթացքում լավագույն կողմերով են իրենց դրսևորվում այն զինծառայողները, ովքեր աչքի են ընկնում կարգապահությամբ, չեն շեղվում կանոնադրային փոխհարաբերությունների պահանջներից, պատրաստ են ճիշտ և ժամանակին կատարելու ծառայողական պարտականությունները հրամանատարության կողմից առաջադրված խնդիրները, ինչպես նաև տիրապետում են իրենց մասնագիտությանը։ Ծառայության անցնելով Պաշտպանության բանակի գնդապետ Արմեն Գյոզալյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասում, Դավիթ Նաշկի ընկելի կարգապահությամբ, բարեխիղճ ծառայությամբ ու դրական այլ հատկանիշներով, ստանալով կրտսեր սերժանտի, այնուհետև սերժանտի զինվորական կոչում և ստանձնելով դիրքի ավագի պարտականությունները, նրա համար պատասխանատվության աստիճանն էլ ավելի է բարձրացել։ Հրամանատարն ինչ-որ տեղ, ինչ-որ իմաստով հոգեբան պետք է լինի, որպեսզի կարողանա հասկանալ զինվորներին, նրանց խնդիրները, ճիշտ ձևով բացատրի յուրաքանչյուրի անելիքները, որպեսզի նրանք իրենց պարտականությունը պարտադրվածի հոգեբանությամբ չկատարեն։ Մեզ հետ զրույցում ասաց սերժանտ Սիմոնյանը, շեշտելով, որ դրա համար պետք է անընդհատ աշխատել վերոնշարողություններով և չբավարարվել ձերկբերածով։ Դավիթ Լևոնի Սիմոնյանը ծնվել է 1997 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Դիլիջան քաղաքում։ Միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է Երևանի Պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի սերվիս բաժինը և ուսման առաջին կիսամյակի ավարտից հետո 2016 թվականին զորակոչվել ծառայության։ Ավելի քան 20 ամիս է, ինչ ծառայում է հայրենիքին։ Կատարելով դիրքապահի բարդու պատասխանատու առաքելությունը, նա գիտակցում է, որ յուրաքանչյուր մարտական հերթապահություն ինքնիստիկյան նշանակում է մարտական խնդրի իրականացում, որը միտված է հայրենիքի անվտանգության ապահովմանը։ Ամեն անգամ հանդիպելով նման խելացիու հայրենասեր զինծառայողների, ակամայից հիշում ես Գարեգին Նժդեի խոսքերը, որ ժողովուրդներն առանց հայրենասիրության այն են, ինչ մարմինն առանց հոգու, որ փոքր ազգերը պարտադրորեն ավելի հայրենասեր պետք է լինեն, քան մեծերը, մենք ավելի, քան բոլորը։